جفا مکن که جفا رسم دل رو باینیست جدا مشو جفا کردن طریق یاری و آیین دل رو بایی Hey!